إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فلقد فاز المتقون. يقول حق تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بعدكم احمد الله سبحانه وتعالى لكم تكر احمد أماني متوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله خطبيته تتزنكم زي ذكر بعض الأمور المنافية للتوحيد، كتاجة بعضي مامبو yenye kuchangua, yenye kuharibu tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta duniani kwa ajili ya kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hatukuletwa duniani kwa ajili ya upuzi, hatukuletwa duniani kwa ajili ya kucheza. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hawakuumbwa majina wanadamu isipokuwa umeumba kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yakul: illa liwahiduni, audiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo lengo la kuletwa hapa duniani. Hadithi ya kwanza, wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. متومي عليه الصلاة والسلام katika hadithi hii ya kwanza hasema hakika ya zunguo, zunguo la kishirikina, zunguo lile ambalo ukisomea huelewa anachokisema. Anatumia majina mashayatin. Watamaima, na irizi, kujifunga katika irizi, sawa katika mkono wako au katika kiuno chako, au mtu ana biashara zake akawa ana irizi yake kuvutia wateja. Watiwalata, tiwala ni sampuli ya uchawi ambayo hii inapitia labda msichana kumpenda mwanamume au mwanamume kumpenda msichana kwa kutumia njia ya ushirikina, njia ya sihri, njia hii ya tiwala. Haya ni mambo ambayo Mtume SAW asema ni katika mambo ya ushirikina. أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أكي صحيح شكت صحيح أبي داود. حديث يبيل وأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لعن الله من ذبى لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من غير منار الأرض. متوم عليه الصلاة والسلام أمي ولاني وتوأني متو وكوانزا: لعن الله من ذبى لغير الله. الله أملاني يولي أمباي أتكي تنجا كواسيك و الله. ولعن الله من آوى محدثا. الله أملاني من يكون حفاظي مزوش حزبي jitu ovu ukalihifadhi utakuwa unapata laana ya Mtume alayhi salatu wassalam. لعن الله من لعن والديه الله awalani wale ambao wenye kuwalani wazazi wake. Hii maana yake ukimtukana ndugu yako wazazi wake ni kana kwamba umewalani wazazi wako. ولعن الله من غير من الارض na Allah amlani yule ambaye mwenye kugrab ardhi za watu, ikawa mtu anaiba ardhi ambayo si yake, Allah subhanahu wa ta'ala anampatia laana. واللعن الطرد والابعاد عن رحمه الله, laana ni kuwekwa mbali na kufukuzwa na rehema yake Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Muslim, hadithi hii ameipokea Imam Muslim rahimahullah. Thalithan, وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اسمع وهو على المنبر يكو جوا منبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع نمسكيا متوم عليه الصلاه والسلام اكسما لا تطروني كما اتت النصارى ابن مريم مسير سيف كفوكا ميباكا كما والي بنو اسرائيل wale wana Israeli walipomsifu Isa ibn Maryam, fa inma ana abduhu, mimi ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, faqulu abdullahi wa rasuluhu. Akhrajahu al-Bukhari, semeni kuwa mimi ni mja wa Allah na mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wasalam anasifiwa kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuelezea, wa innaka la la khuluqin adhim, Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mtume kwa sifa nzuri. Leo ubad al-kubur masufi wanamsifu mtume kwa sifa mbaya, wanaosoma burda kwa kumpa mtume sala salam sifa za Allah, sifa ya kujua ghaib ni katika sifa za Allah wanampa mtume alayhi salatu wasalam, na huu ni katika ushirikina kama alivyoelezea al-Busiri katika burda yake ile ya ushirikina. Wallahu musta'an. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد. رابيا, وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان من شرار الناس, hakika katika viumbe wa ovu, hakika katika watu wa ovu, man tudrikuhu saatu, kiyama kiwapate wao, wahum ahyaun, hali ya kuwa wao wana uhai. Hawa ni katika watu wa ovu, ni katika viumbe wa ovu, kiyama kiwapate wao wana uhai. Waman yattakhidhu alqubura masajida, na wale ambao wenye kufanya makaburi kuwa ni sehemu za kuswalia. Hadithi hii mtume alayhi salatu wasalam atutahadharisha kwa sifa wanafanya baadhi ya Waislamu. Kuna baadhi ya Waislamu wakifariki wanawaeka mbele ya misikiti na kuwazika mbele ya misikiti. Kitendo hiki mtume sala salam amekilani, bali amesema ni katika viume wa ovu. Kuna baadhi ya watu wanasema, ikiwa masema hivyo, mbona mtume kazikwa msikitini? Mtume sala salam hakuzikwa msikitini, mtume alizikwa katika chumba cha Aisha. Na mtume sala salam yuko tofauti na sisi mitume ya Allah, sehemu yote atakaokufa ndio atakaozikwa. Lakini mimi na wewe tukifa hapa msikitini tutatolewa tupelekwe maziarani. Na maulama washajibisha mambo haya, kama Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Tahdhiru Salim min fitnati ittikadi al-qubur al-masajid, akajibisha majawabu ya hawa masufa. Hadithi akhrajahu Ahmad bi isnadin hasan, Ash-Sheikh al-Albani akaisahisha hii. Khamisan, wa an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Mtume sala sala anasema man atakahinan, yoyote atakayemwendea mganga, yule mganga wa kienyeji au arrafan, au akamwendea mpiga bao, mpiga ramli. Alkahin huwa alladhi yad'i ilm alghaib wal arraf huwa alladhi yad'i almafqudat, kama anavyosema ulama. Mganga ni yule ambaye anayedai mambo yaliyojificha, na mpiga ramli ni yule ambaye anayedai vitu vilivyopotea. Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu yoyote atakayemwendea watu hawa akamsadikisha, basi huyu atakuwa ashakufuru. Kam min almuslimin, ni wangapi katika Uislamu laila wa nahara wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyama nisa, hasa hasa wanawake wanakwenda kwa waganga, wanakwenda kwa wapiga ramli na kufanya ushirikina. Hili ni jambo la makosa, ndugu zangu Waislamu, jambo la shirki, ni jambo ovu, ni jambo baya. Ni lazima Muislamu ajiweke mbali na ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala amewaita washirikina upumbavu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, waman yarghab an millati Ibrahim illa man safi'a nafsa, yule ambaye atakayechukia mila ya nabii wa Ibrahim nafsi yake ameitia katika upumbavu. Hakuna mpumbavu mkubwa kama mshirikina. Si maneno yangu, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kuna baadhi ya watu watasema kwa tumetukano, la, tuzungumza uhalisia wa mambo, kuwa ushirikina ni kitu kibaya. Wa an baadhi azwaji nabii sallallahu alaihi wasallam, na kutoka katika baadhi ya wake za mtume alaihi salatu wasalam, ani nabii sallallahu alaihi wasallam, wapokea kutoka mtume alaihi salatu wasalam, qala man ata arrafan fasalahu an shay'in, aliwa nyingine nikuja, yeyote mwenye kuendea mpiga ramli akamuuliza kuhusu kichochote alafu asimsadikishe, lam tuqbal lahu salatun 40 laylatan, akhrajahu Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala hatakubali swala yake muda wa siku 40, na lazima aswali. Ndugu zangu katika imani, nimezungumzia kutoka mwanzo kuwa jambo la ushirikina ni jambo la hatari, na Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea washirikina kwa aya nyingi. Mimi nitataja baadhi ya aya. Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea washirikina, bimaana mtu akafariki hali ya kuwa ana ushirikina, Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda mwadhibu vibaya sana. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, hakika ambaye mwenye kumshikisha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia kuingia peponi. Bimaana mshirikina la yadkhul janna abada al-abad, haingi peponi. Wa ma'wahu an-nar, ay maskanuhu, sehemu atakaoshikia ni moto wa jahannam. Wa mali dhalimin min ansar, na wakiadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna yeyote ambaye aweza kuwazuilia, aweza kuwatetea. Aya ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mtume alikuwa iko mbali na ushirikina. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa lakad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa takunanna min alkhasirin, hakika tumekuletea wahi e Muhammad na wale kabla yako katika mitume, lau utafanya shirki matendo yako yote yataporomoka na utakuwa ni katika watu waliopata hasara. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-an'am alipotaja orodha ya mitume zaidi ya 19, kisha akasema walau ashaku lahawitu anhum ma kanu ya'malun, lau hao mitume watamshirikisha Allah, Allah atayangusha na kuyaporomosha matendo yao waliokuwa kiyafanya. Na hili linakuja ikiwa mtu hataki kusoma. Ndio hapa kumalizia, ndugu zangu katika imani, ni lazima tusome. Hata kama ni watu wazima, maswahaba walisoma watu wazima. Kuna baadhi ya wazee hawataki kusoma, kazi yao ni kuangalia porojo, kazi yao ni kuangalia chebukati, kuangalia mambo ya siasa yasiyomnufaisha. Shakahola, imekunufaisha na kitu gani? Ni lazima Waislamu wasome. Al-ilmu wasilatun ila kulli fadila kama anna al-jahla wasila ila kulli radhila, Rabi ibn Sulaiman rahimahullah ta'ala yakuli al-ilmu wasila ila kulli fadila, ilimu ni barabara katika kila jambo zuri, kama kwamba ujinga ni barabara katika kila jambo baya. Ni lazima usome swala, ni lazima usome. Kuna baadhi ya Waislamu hawajui hata kuswali, hawali hawataki kusoma. Hii ni msiba mkubwa. Sufyan al-Thawri rahmatullahi wa sallam alayhi yakul al-ilmu bimanzilati al-islam wal-jahlu bimanzilati al-kufr wal-iyadu billah. Elimu ni katika daraja ya Uislamu na ujinga ni katika daraja ya ukafiri wal-iyadu billah. Ni lazima Waislamu wasome. Allah subhanahu wa ta'ala amemhusia mtume wake na kuomba dua aliyoiomba, ambayo amwambia mtume wake aliomba wa qur rabbi zidni ilma, ewe Allah nizishie ilmu. Mtume alayhi salam ilikuwa kila kipindi cha asubuhi akimaliza kutoa salamu ya pili anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala, ewe Allah nakuomba unipatie ilmu yenye manufaa na riziki ya halali na matendo yenye kukubaliwa. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula, Allahumma inna as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wa ghayra, subhanakallahu wa hamdaka, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.